بیای تو رپ بالا. آها ساسی مانکن مانکن بیا بسه بسه مخته تاینی. اینجا مدرسه منه. آره تو هم میتونی ثبت نام کنی، همه میتونن. ما با رفو دست میدیم حتی مدرسه بیا، من آرزوام واسه ای بچه مدرسه یا واسه گندگی تو رپ میکنم ثبت نام، خود تو هم شریعتو بده بیا ثبت نام. بابا اینجا خبریه ریاضی و فیزیک نیست، به جایی نرسیده اون که گرفته فیزیک. دوست پسرا رو توی رپ من میسازم آماده، اینجا مدرسه منه، آره سیگارم آزاده. هرکی که بخواد میتونه بشه سری مانکن با آدرس خیابون مخت مدرسه مانکن. مدرکون که گرفتی یکی میشینه بعد به جا تاسی استقبال میکنی مدافعی بعد. آره این خانوم معلم ای کلاس درسه، پسر اشتباه آمدی اینجا کلاس رقصه. آره یک دو سه شاه خانوما جون. آها ایشو دا تو بیادمون با ما ثبت نام کن حالا، اگه میخوای بخونی و تو بشی کوشا. اینجا مدرسه ی رپ نه مدرسه ی موشا. اینجا آزادی هست و میفهمم از سرود، تو بوفه به جای چایی میفروشن ابسولوت. یه کلاسم هست واسه تو که تو کف دختر، واسه مخته استاد آموزش مخزن. این واسه همه ی این دافیا رو رنگ کرده، اینقدر مخ زده مخ خودم هنگ کرده. دشمن روبرو شاگردان داره اشتها به تسلیم، واسه فیت باید بگیری تو اشتغال به تحصیل. یه کلاس واسه معروف شدن جنگ دوانی، و علکی شما را ننات جنگ روانی. یادت باشه تاریخ امتحان 8 آذر، با سر من دوا میکنه زنگ آخر. سه صدا میگیره مزد رو لاین پنهان، محل امتحان استدیو لایو تهران. تو بیادمون با ما ثبت نام کن حالا، اگه میخوای ها ها بیای تو رو. من خیلی بدبختی کشیدم تا تونستم قبول شم، تو خوشگل میتونم بی امتحانم قبول شم. واسه مخته میکنه آره این طرح ها با کمه، مخش ثبت نام میکنیم ما با شرط معده. با توشی خودتا نمیتونی نصف منم شی، تا مشتری بیشتر داره اتس قلم چی. من مهاجم رفم و هستم پی دروازه، جلو شعرم کم آورده مریم ای درزاده. خوابش رو بدیم حوزه نمره 12 تا 20 بده، به من زنگ نزن ساعت 12:20. اگه فارسی نمیفهمی حالا بده گوش به هم، حالا دقت کن انگلیسیشو گوش بده. Come with me to school baby, there is way to play with lady. میدونی میشی پولار با من، you will be rich with تو بیادمون با ما ثبت نام کن.